minden este testvérem, nálunk robban a cég, vagy a bang. Normális mértékben szágultunk, nem mint a Hamilton. Ringo, McBoy, faszomom a bitch. Nálatok zenei hallás, az nincs. Van egy kis BB, nem vagy te Cardi B. Jön az Azi, meg a Dasi, lesz itt a BB. Bombay Bubble Tea, koronára pozitív. A zenénk az narratív, nem játszunk mi Aladdin. Nem találja a helyét. Bálint, bundit, kenyér közé. Kettő extra cheddar tegyél. Most beindul a bátya. Eddig csak kenyér, nyomunk zenét. Lesz kis kenyér, nem a felét. Egész benyeled. Klasszik az idesi flow. Nők a pör, páran bent. A többi jobban maradol. Ja, lehet kicsit más, de újat mutatunk. Nem jár a szád. Ja, mert más különben nyelvet újítunk. Egy kicsit a rockstar. Ugyanúgy megtaláltam a helyem. Ez egy rossz lány. Élvezem és tudom, lesz még egy-két TikTok bot. Vesztettem a fejem, te ne szólj rám, és legyen kicsit kus. Ez a gyerek kajak rockstar. Ugyanúgy megtaláltam a helyem. Ez egy rossz lány, évezem, és tudom, lesz még egy.